Хтось ударив у дзвони. Народ вибігає з хати погребів. Вітають козаків, виносять питво, їжу. Герцоговому коневі годі продертись крізь натовп. Біля церкви священники дожидають їх із хоругвами, хрестами, благословляють. Діякон грубою рукою сльози радості втирає. Переїхали. Батуринці брами засипають землею. Дали йому скалям чосу. Може, їм відпаде охота лізти до нас. Кажи лепрові, щоб не ліз у город, і того правда, жартують, бо щасливий випад надихнув міщан новою надією. Не здавати столиці за ніяку ціну. Помремо всі, а Батурин не здамо. Аж гетьманові відчинимо ворота. Дай то Боже, слава герцикові, слава нашим полтавцям. Довго ще лунає вздовж вулиць, котрими проїжджає на свої постої хоробра полтавська сотня. За неї диякон їде. Хворим слів потіхи й розради не щадить. Його донька оглядає рани. Вона і Мотря – це справжні сестри жалібниці. Чиєї рани доторкнуться, той і болю не чує. Вірить, що рана загоїться скоро. Очима не лише мастями лічать. Ніхто так не вміє дивитися, як вони. Це не очі, а вікна у якийсь кращий, благородніший світ. І не один, що крізь них зазирнув туди. Погляду цього не забуде ніколи. Червоний когут. Меншиков зі своєї квартири на хуторі за Сеймом не бачив, що діялось біля Борзненського шляху. Аж почув далекі постріли і післав розвідку в цей бік. Заки вона вернула, сутичка герцикових козаків з Меншиковими драгунами закінчилась. Світлішому прийшлося прийняти до відома некорисний для себе звіт. Був лихий на своїх офіцерів, що втратили багато людей, і осоромили себе перед ворогом. Не міг переболіти першої невдачі. Вона тим більше, що весь план треба змінити. Ворог відгадав його план, значить, це нічого не вартий. Сердився на проклятих черкасів, що не хочуть піти на його хитрощі і гадають обороняти Батурин. От проклятий народ! Здавалося б, тихий, свирний, як агнець, котрого на заклання ведуть, аж нараз таку тобі штуку втне, як Батурин. Царського війська впустити не хоче. Меншиков не на жарт турбувався, міг осоромити себе. Годі ж це бунтарське гніздо облягати, бо вість як довго. Недалеко шведи стоять, кожної хвилини цар може відкликати його для розправи з Карлом. Який сором відступати з-під Батурина, не здобувши його. Все одно, що знівечити всі свої дотеперішні воєнні заслуги, а може й втратити ласку царя. Меншиков бачить радість, яка з того приводу запанувала б між його зависниками, ворогами. Ні, він до того ніяк допустити не сміє. Ще раз спробує підійти батуринцю, пошле їм лист. І так не відповів на їхнє вчорашнє прохання о проволоку на днів три. Може б згодитись на те, ніж придумати якусь нову штуку? Дотримувати слова не треба, ще таке слово у війні, та ще з бунтарями, такими як батуринці. Меншиков не потребував довго заспокоювати своєї совісті. Сів і скомпонував листа, в котрім дивився не робити генерального приступу ні нині, ні завтра, якщо батуринці цього часу не вживатимуть ані надалі скріплювання свого городу, ані на випади з нього, тільки на наради, як і на яких услів'ях здати місто, якщо вони за той час пороблять усі потрібні приготування, щоб туди впустити царське військо. Лист переписано і післано Зажарським, котрий дістав окремі інструкції, щоб пильно помічати все, що діється в Батурині, а зокрема, який у ньому панує настрій між козаками і міщанами. Зажарський заткнув листа Меншикова на спис, почепив білу хоругівку і приїхав Сеєм. З мурів замку, як звичайно, привітали його зневажливими словами. «Ще одна свиня сунерила! Від світлішого з листом до полтавського полковника йду!» – гукав Зажарський. «До чорта, дядька свого, йди!» – відповідали йому. Город не впускаємо нікого, не треба, пустіть. Світліший востаннє по-добру хоче балакати з вами. Хай би балакав був учора, як ми до нього своїх депутатів слали. Нині ми не цікаві на його розмову. Будемо балакати мовою кунь. До москаля стріляй, а не по-людськи балакай. Він людської мови не розуміє. Останні питаюсь вас, чи впустите? Останні відповідаємо тобі. Вертайся, з чим прийшов. Кланяйся світлійшому і цілому його бублейницькому родові. Кажи, що як прийде до Батурина, то бублики на Майдані подаватимемо. Насміхом не було кінця. Але Зажарський не спішився вертати. Боявся Меншикового гніву. Дістав наказ за всяку ціну дібратись у місто і передати Чечевий лист. «Браття, земляки!» – кликав голосом благальним. «Не йду до вас як ворог, лише як приятель. Добру новину привожу вам. Не відкидайте дружні руки, не копайте могили для себе. Не руйнуйте свого славного Батурина. Тому що славний, не хочемо безславити його!» Свиснула куля і перелетіла попри Самарського. І він похитнувся, кінь скочив, мало не скинув їстя в ріку. На його щастя підійшов туди Чечель. Побачивши натовп біля муру, зачувши останні слова розмови, догадався, що це знов, мабуть, посол від Меншикова, і наказав його шнуром витягнути на мур. Чечеві залежало на тім, щоб провлікати облогу. Він знав, що за москалями велика перевага в людях і в гарматах. Вони свої втрати можуть легко поповнити новими підмогами, а для Батурина одинока допомога – гетьман. Може, він уже надходить. Може, за день-два.